Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 grudnia, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Bruksela uruchamia wobec Polski artykuł 7 unijnego traktatu. To reakcja m.in. na ustawy zmieniające sądownictwo. PiS chce przywrócić możliwość głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne. Stołeczna policja sprawdza informacje o podsłuchiwaniu pracowników Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Komisja Europejska zdecydowała się wysłać wniosek do unijnych krajów o stwierdzenie poważnego zagrożenia dla praworządności w Polsce. Oznacza to rozpoczęcie procedury z artykułu 7 unijnego traktatu. Jednocześnie komisja dała Warszawie 3 miesiące na wprowadzenie zmian. Bruksela ma zastrzeżenia do reform w Trybunale Konstytucyjnym, a także do reformy sądownictwa. O szczegółach Beata Płomecka. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział, że dotychczasowe próby rozwiązania sporu na linii Bruksela-Warszawa nie powiodły się. Fakty nie pozostawiły nam wyboru. Niestety nasze obawy w ostatnich miesiącach jeszcze się pogłębiły. Niezależność wymiaru sprawiedliwości staje pod znakiem zapytania. Władza wykonawcza i ustawodawcza mają możliwość ingerowania w funkcjonowanie sądownictwa. Frans Timmermans powiedział, że Komisja Europejska dała Polsce 3 miesiące na wprowadzenie zmian. Mówił też, że jest gotowy do dialogu z Polską. A na rozmowy do Brukseli zaprosił premiera Mateusza Morawieckiego, przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker. Podczas posiedzenia komisji, na którym zapadła decyzja o rozpoczęciu procedury z artykułu 7, najostrzej po Fransie Timmermansie wypowiadała się komisarz z Czech. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że podjął decyzję o podpisaniu przygotowanych przez siebie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Przekonywał, że będą one służyły usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości i że nie są to te same ustawy, które zawetował w lipcu. To jest odpowiedź prezydenta na działania Komisji Europejskiej, komentował w TVP minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Pan prezydent stanął na wysokości zadania, zachował się bardzo godnie, pokazał, że Polska jest suwerennym państwem, jesteśmy jednym z największych państw Unii Europejskiej i oczekujemy też, by nas szanowano, że nie będziemy jak chłopiec na posyłki, nie damy się traktować jak państwo wasalne. Chcemy respektować zasady Unii Europejskiej, ale też nie pozwolimy, by ktoś nam narzucał swoje polityczne przekonanie i interesy pod pretekstem walki z praworządnością. Uruchomienie artykułu 7 może oznaczać nałożenie na Polskę sankcji, w tym odebranie głosu na unijnych naradach, ale taki scenariusz jest mało prawdopodobny, bo wymaga jednomyślności 27 krajów wspólnoty. Wicepremier Węgier Zsolt Semjén oświadczył już po decyzji Brukseli, że tu cytat, obronimy Polskę przed niesprawiedliwym pokazowym postępowaniem politycznym. PiS zgłosił w Senacie poprawkę do ustawy zmieniającej prawo wyborcze. Przywraca ona zlikwidowaną wcześniej możliwość głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne. Początkowo politycy Prawa i Sprawiedliwości tłumaczyli, że ta forma głosowania stwarza zagrożenie fałszowaniem wyników wyborów. Zmiany krytykowała opozycja, ale także stowarzyszenia walczące o prawa osób niepełnosprawnych i członkowie Krajowego Biura Wyborczego. Debata w Senacie nad zmianami w prawie wyborczym ma potrwać do późnego wieczora, a głosowania prawdopodobnie jutro. Policja rozpoczęła śledztwo w sprawie podsłuchów, którymi mieli być objęci pracownicy Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Sprawa wyszła na jaw na początku października. Działacze Zakładowej Solidarności zarzucali zarządowi łamanie porozumień i grozili rozpoczęciem sporu zbiorowego. Podsłuchiwany miał być m.in. szef związku, a zapisane rozmowy zostały rozesłane z anonimowej skrzynki pocztowej do najważniejszych osób w spółce. Łukasz Łapczyński z Prokuratury Okręgowej w Warszawie potwierdził, że do nagrań doszło w jednej z restauracji na warszawskiej Starówce. Komenda Rejonowa Policji Warszawa 1 wszczęła dochodzenie w sprawie posłużenia się w lipcu lub sierpniu tego roku w Warszawie w lokalu przy ulicy Freta urządzeniem podsłuchowym w celu uzyskania bez uprawnienia informacji oraz ujawnienia uzyskanych w ten sposób informacji innym osobom. Po ujawnieniu afery w połowie października odwołany został prezes Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Kraków, który jest jednym z europejskich miast o najgorszym powietrzu, rozpoczął akcję rozdawania szkołom roślin pochłaniających smog. Kilka tysięcy sadzonek trafiło właśnie do szkół. My wam przyniosłyśmy roślinki, żeby wam się lepiej oddychało i żebyście dbali. Każda grupa dostanie swoją roślinkę i będziecie o nią dbać. Roślinki zabijają smog. Super rośliny, które pożerają. Żeby był tlen w domu. A to moja roślinka. Żeby zdrowe oddechy i zdrowe powietrza. A rośliny pokojowe mają zdolność obniżania poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. 5 minut po 21 w Trójce, pora na wiadomości sportowe. I w studiu Krzysztof Łuniewski. I piłka na początek i szlagierowy mecz Bayernu z Borussią Dortmund i to już w 1/8 finału Pucharu Niemiec. I mimo, że Borussia w kryzysie, a Bawarczykom zdarzało się grywać efektowniej, to takie spotkanie trzeba obejrzeć, a jak obejrzeć się nie da, to słuchać trójki. A my już informujemy, że Bayern przycisnął bardzo mocno od samego początku i prowadzi od 12 minuty po golu Boatenga. Robert Lewandowski oczywiście na boisku od pierwszego gwizdka sędziego i zdążył już zmarnować świetną okazję na zdobycie bramki. Idąc dalej piłkarskim tropem, to kibice futbolu, może już ci nie najmłodsi, powinni pamiętać, że w Dortmundzie swego czasu grywał Tomasz Rosicki, brylantowy technik, grający z błyskiem. Po przygodzie z Borussią przez długie lata był związany z Arsenalem. Potem na koniec kariery wrócił tam, skąd do niej startował, czyli do Sparty Praga i tu właśnie teraz ją zakończył. Z reprezentacją Czech Rosicki zagrał aż 4-krotnie w Mistrzostwach Europy w roku 2004, nawet w półfinale. Wracamy do wydarzeń na żywo, ale piłkę zamieniamy na siatkówkę. Od 20:30 w Lidze Mistrzów Zaksa Kędzierzyn Koźle gra u siebie z Trentino Volley i przegrała pierwszy set do 18, trwa druga partia. Wcześniej też w Lidze Mistrzów PGS Krabełchatów dostała lekcję siatkówki w Nowosybirsku. 0-3 przegrała z Lokomotywem. Na tarczę z Rosji wracają również koszykarki Wisły Kanpak Kraków. Przegrały z Nadjeżdżą Orenburg 61-67, notując już 7. porażkę w Eurolidze. Tyle samo przegranych mają od dziś na koncie koszykarki CCC Polkowice. Uległy 53-70 na Węgrzech ekipie Sopron Basket. To jeszcze narciarstwo alpejskie, w którym przybywa konkurencji. Kto kiedyś słyszał w Pucharze Świata o slalomie równoległym, a w nim w Courchevel najlepsza była Amerykanka Michaela Schifrin. W finale pokonała Słowaczkę Petrę Wlchową. Nasza Martyna Gąsienica odpadła w 1/16 finału. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami niemal w całej Polsce. Najgorzej ma być w północno-zachodniej części kraju, na drogach i na chodnikach ślisko. W nocy na wschodzie do -6, w centrum około -3, na zachodzie do +3. Jutro będzie pochmurno, większe przejaśnienia tylko na północnym zachodzie. Popada i deszcz, miejscami marznący i powodujący gołoleć, i deszcz ze śniegiem i śnieg, i miejscami na silne mgły. Na wschodzie -1, w centrum około +2 stopni, do 6 na zachodzie i na wybrzeżu, dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze, nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album. Kolędy polskie Erika Marientala i Jerzego Grunwalda. Najpiękniejsze polskie kolędy w niezwykłych aranżacjach. Dźwięki, które wypełnią Twój dom magią świąt. Płyta kolędy polskie Erika Marientala i Jerzego Grunwalda do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź, jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze LOT. Teraz na LOT.com codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie. Nawet do 50% taniej. Bo najlepsza strona świąt to strona LOT.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Program Trzeci Polskiego Radia zaangażowany jest w akcję Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Jest to akcja organizowana wspólnie z Fundacją Świętego Mikołaja jedyną w swoim rodzaju organizacją aktywną w naszym kraju już od wielu lat i dziś będziemy rozmawiać z osobami, które założyły tą fundację, które stoją na jej czele i które opowiedzą o wielu niecodziennych inicjatywach, w jakie są zaangażowane. Zostańcie Państwo z nami. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Już w najbliższy piątek między 16 a 19 Kuba Strzyczkowski na naszej antenie przeprowadzi świąteczną aukcję, z której dochód zostanie przeznaczony dla dzieci w Aleppo. Akcja odbywa się pod hasłem Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Za zebrane środki Mamy nadzieję opłacić potrzebującym dzieciom czesne w szkole, kupić wyprawki, zapewnić opiekę psychologiczną, ufundować stypendia. No a jeżeli środki okażą się wystarczające, to nawet można będzie wyremontować lub odbudować zniszczoną szkołę w Aleppo. Akcja odbywa się z inicjatywy Fundacji Świętego Mikołaja i w studiu dzisiaj gościmy osoby, które przed laty założyły tą fundację, które do dziś nią kierują. Są z nami Joanna Paciorek, witam serdecznie. Dobry wieczór. Oraz Dariusz Karłowicz. Dobry wieczór Państwu. Proszę powiedzieć, jak doszło do tego, że założyliście fundację, która zajmuje się w sumie dobroczynnością, bo studiując wasze życiorysy, to nic nie wskazywało wcześniej, że moglibyście się podjąć takiego zadania. Jasiu? No to prawda, może to się wydaje dziwne. Ja jestem z wykształcenia ekonomistą, Dariusz filozofem. Ja swoją karierę zawodową zaczęłam w Polskiej Akcji Humanitarnej. Pracowałam z Janiną Ochojską. Miałam wtedy 19 lat i studiowałam jednocześnie. I u Janki się nauczyłam czegoś takiego, że no nie ma rzeczy niemożliwych i że jak się czegoś bardzo chce i dąży do tego wytrwale, no to po prostu wszystko można spróbować w każdym razie. No teraz jestem trochę starsza, więc wiem, że to już nie jest takie proste, no ale wtedy rzeczywiście wydawało mi się proste, że wszystko można. No więc fundacja się wzięła z takiej wiary, że wszystko się da. No i trochę z przypadku, bo pracowaliśmy przed laty razem z Dariuszem, już w późniejszym miejscu. To była agencja reklamowa. I Darek któregoś dnia zapytał mnie: Joasiu, może zrobilibyśmy coś dobrego? No to oczywiście początki są już legendą, tak? więc trudno powiedzieć. Asia rzeczywiście przyszła tam z wielkimi i takimi niesłychanymi doświadczeniami, bo jako 19-latka organizowała konwój do Serbii. Pamiętam, że w agencji reklamowej klient pytał się, jakie pani ma doświadczenia reklamowe. Ja się napisała organizacja konwojów humanitarnych do Serbii, więc mina w dziale marketingu musiała być bardzo zabawna tych, którzy tego się dowiedzieli. Nie, to oczywiście jest tak, że kto wierzy w przypadki, powie, że przypadek, kto nie wierzy w przypadki, powie, że tak musiało być. Ja po prostu w księgowości znalazłem ulotkę hospicjum dla dzieci i nie znam się na medycynie, ani na pracy pielęgniarskiej, ani na opiece paliatywnej, więc zacząłem się zastanawiać, co można zrobić. Ponieważ umieliśmy nadzwyczaj dobrze i bardzo skutecznie robić kampanie reklamowe, więc przyszło nam do głowy, że można zrobić kampanię, która pomoże zebrać środki na tę instytucję. I to była niezwykła zupełnie dla nas, niezwykłe doświadczenie. Tak, chciałem powiedzieć przygoda, ale słowo doświadczenie jest lepsze, bo oczywiście wzięliśmy dużo więcej niż daliśmy, bo daliśmy po prostu to, co potrafiliśmy. Zgromadziliśmy ludzi znających się na reklamie, robieniu filmów, plakatów i tak dalej. Zrobiliśmy kampanię i rzeczywiście to było doświadczenie zdumiewające, bo nagle okazało się, że Polska wyglądała wtedy jeszcze inaczej trochę. Liczba ludzi, która chciała coś zrobić, ale nie miała żadnych struktur, pomysłów, była gigantyczna. Myśmy zebrali w jednej kampanii, już nie pamiętam, ale 1 czy 2 miliony złotych w krótkim czasie. Byliśmy tym oszołomieni. Polska pozbawiona takich jeszcze wtedy nie obrosła, wszystkie organizacje pozarządowe, w te wszystkie miejsca, które już dzisiaj z powodzeniem rozmaite, znakomite pomysły działania dla dobra wspólnego oferują, była, po prostu miałem wrażenie, że jest jakiś taki gigantyczny, że my działamy jak piorun ochron. Znaczy, że nieraz sobie myślałem, że tak jak bójki pod stadionami to są piorun ochrony na złą energię, to te kampanie były piorun ochronami na chęć zrobienia czegoś dobrego, że w ludziach rosła taka potrzeba, żeby pomóc. Jak się pojawiały te kampanie, to wtedy można było takie wyładowanie zorganizować. Czasy były inne. Myśmy się jakoś tak, na początku byliśmy oszołomieni. Człowiek jak coś takiego zrobi, to najpierw przez chwilę czuje się bardzo taki dobry i nadzwyczajny. Ale potem natomiast przychodzi taka myśl, na litość boską, jak to przyszło tak łatwo, to trzeba tego robić więcej. No i rzeczywiście bardzo szybko zaczęliśmy z Osią robić chyba 4 już kampanie, takie wielkie ogólnopolskie kampanie. Wtedy dostęp do mediów ogólnopolskich był stosunkowo łatwy. Także myśmy rzeczywiście byli wszędzie. Robiliśmy kampanię dla hospicjów dla dzieci. Potem jeszcze uczyliśmy wszystkie hospicja dla dzieci. Zresztą teraz byłem zaproszony na taką konferencję po 20 latach od pierwszych spotkań. Się okazało, że cały ruch hospicjów domowych do dzisiaj korzysta z różnych szkoleń, które wtedy robiliśmy. Bardzo to było wzruszające i miłe. Potem pracowaliśmy dla Stowarzyszenia Tęcza. To jest takie stowarzyszenie dla dzieci niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością. Potem z Janką Ochojską zrobiliśmy taką kampanię, też dla nas bardzo ważną, na rzecz dzieci w polskich szkołach na Litwie. Litwo, ojczyzno moja, z takim hasłem. Tak, tak, pamiętam te dzieci, które recytowały z takim litewskim, wschodnim akcentem. Tak, to była w ogóle wielka przygoda i to zresztą za każdym razem było takie doświadczenie niesłychane, bo to co w tej pracy jest, no bo to po prostu zaczęło nam zajmować tyle czasu. Oczywiście myśmy pracowali zawodowo przez teraz, w przyszłym roku fundacja będzie miała 20 lat od pierwszej kampanii, więc to już jest sporo czasu, ale myśmy przez lata byli wolontariuszami w tej fundacji. Ostatnie półtora roku to już pracujemy w fundacji, bo już się inaczej po prostu nie da, ale to jest jednak niezwykłe, bo możliwość takiej pracy, która polega na koordynowaniu prac, bo my jesteśmy tylko tutaj reprezentantami dziesiątek ludzi, którzy to robią, wolontariuszy, których setki tak naprawdę stworzyły cały ten dorobek, historię Fundacji Świętego Mikołaja, pozwoliły zebrać te dziesiątki milionów złotych, które się udało przekazać na różne cele. Nam się potem trochę zaczęła zmieniać działalność, ale to może już tutaj przerwę, bo się rozgadałem. Bo byliście jedną z pionierskich organizacji w tym sektorze, która przecierała szlaki innym i z tego, co mówicie, to tak naprawdę kluczowe jest zaangażowanie zwykłych ludzi. To znaczy ten potencjał w społeczeństwie do tego, żeby coś dobrego zrobić. Ale ludzie często nie wiedzą jak, tak, nie mają takich narzędzi. Ale czy oni chcą coś więcej robić niż tylko dawać pieniądze? No więc rzeczywiście takie poczucie nam towarzyszyło, że codziennie rano budzą się tysiące ludzi, chcieliby zrobić coś dobrego i nie wiedzą co. I my rzeczywiście wychodziliśmy do naszych znajomych różnych z taką prostą propozycją, tak, do fotografa, czy mógłbyś zrobić zdjęcie, do grafika, czy mógłbyś zaprojektować, do dziennikarza, czy mógłbyś o tym napisać, do dźwiękowca, czy mógłbyś nagrać. No, jakby mieliśmy różnych znajomych po prostu z pracy i te nasze doświadczenia zawodowe wykorzystywaliśmy do tych takich dobrych celów. I to było bardzo proste, tak? Znaczy, i każdy mówił oczywiście, tak, oczywiście z przyjemnością. Nas dręczyła taka myśl, że istnieje takie ryzyko, że taka działalność charytatywna jest traktowana jako zajęcie jakichś takich wyjątkowych specjalistów, ludzi, którym to, tak powiem, świat, Pan Bóg, los oddelegował i w związku z tym my jesteśmy z tego zwolnieni. I rzeczywiście, jak człowiek patrzy na takich gigantów, prawda, Matkę Teresy z Kalkuty, no takich wielkie postaci, no choćby Janinę Ochojską, którą ja uważam za osobę zupełnie wyrastającą ponad przeciętność w stopniu, który w ogóle trudno się równać. Ale to jest jakiś element onieśmielenia. Myśmy sobie myśleli, my jesteśmy zwykłymi ludźmi, nie ma w nas nic nadzwyczajnego. W związku z tym szukajmy takich rozwiązań, które będą na naszą małą, normalną skalę, prawda? Jakby szukajmy pośród tego, co potrafimy. Czyli znamy się na reklamie, marketingu, komunikacji, prawda? No to zobaczmy, co się da zrobić w tym obszarze. I z taką właśnie propozycją szliśmy do rozmaitych ludzi, znanych i nieznanych. I okazało się, że rzeczywiście to było, ja bym powiedział, ja wiele takich wielkich zmian w głowie doświadczyłem za sprawą tej historii, tej wielkiej przygody, jaką jest Fundacja Świętego Mikołaja. I jedną z nich było to, że naprawdę niezmiernie trudno jest znaleźć kogoś, kto by nie chciał pomóc, jak się go prosi. To jest w ogóle, to jest doświadczenie, które w ogóle zmienia spojrzenie na świat, bo ludzie często mówią, że wychodzą na ulicę i boją się ludzi. A ja się rozglądam i myślę sobie, wszyscy tutaj, jakby do nich pójść, byliby gotowi włączyć się w jakieś przedsięwzięcie. Czy to jest reżyser, czy aktor, czy wózkarz, czy marketingowiec, czy często nawet tacy ludzie, którzy do głowy by nam nie przyszło, że mieliby ochotę poświęcić się aż tak bardzo, dać tyle czasu, tyle roboty, tyle no, pieniędzy własnych nierzadko. A skąd się bierze właśnie to przeświadczenie, że jest tak źle, taki zalew złych informacji, że nawet nie podejrzewamy naszych bliźnich, że mogą się zaangażować, oddać serce dla takich inicjatyw? Skąd to się bierze? Ach, nie wiem, trudno powiedzieć. Może to się lepiej opowiada, takie historie, może by one pozwalają budować jakąś wspólnotę narzekania. No, nas to całkowicie uleczyło. No, ja pamiętam, że myśmy kiedyś raz jeden, już po kilku latach, raz jeden prosząc o coś, tego nie dostaliśmy. Zresztą z dobrze uzasadnionych przyczyn, bo po prostu prosiliśmy o coś, co wymagałoby no, oczywiście dużych kosztów własnych kogoś, kogo o to poprosiliśmy i pamiętam, że przekazywaliśmy to sobie jako news. No, znaczy po prostu po kilku latach, już kilkunastu kampaniach, bo rzeczywiście myśmy byli w tej takiej, no, w tym okresie pionierskim. Ja pamiętam, że w końcu lat 90. wyszła taka książka o polskiej reklamie społecznej. Ja pamiętam z rozbawieniem zauważyłem, że tam, nie pamiętam, między 1/3 a połową to były nasze kampanie, więc to był taki moment rzeczywiście, że no, Bogu dzięki, to teraz jest już rzecz bardzo częsta i powszechna, ale mieliśmy frajdę uczestniczenia w tych początkowych fazach. Skąd się bierze takie? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ja nieraz mam takie uczucie, no bo ze względu na mój drugi filozoficzny zawód zdarza mi się uczestniczyć w jakichś takich publicystyczno-społecznych dyskusjach w rozmaitych mediach i na uczelniach i często słyszę takie diagnozy ponure na temat Polski, Polaków i myślę sobie, może i oni mają rację, ale ja tej rzeczywistości po prostu nie znam. A skąd się wzięła nazwa? Bo jak się spogląda na to wasze logo, na tą postać świętego Mikołaja, ja ją pokazywałem kilku dzieciom, to one nie były w stanie rozpoznać świętego Mikołaja, bo twierdziły, że święty Mikołaj wygląda zupełnie inaczej niż ten, jaki jest przedstawiony na tych waszych wyobrażeniach plastycznych. Skąd się to bierze właściwie? No, sama nazwa wzięła się z przypadku. Dzwoniłam do radia z prośbą o umieszczenie reklamy i pani pyta, no ale kto to właściwie robi? Kogo mam wpisać jako producenta reklamy? I, a nam wtedy zależało bardzo, ponieważ prowadziliśmy agencję reklamową, więc zależało nam, żeby zachować anonimowość, żeby to nie był taki forma promocji instytucji. W związku z tym, mimo iż tam oczywiście ta agencja bardzo się włączała, no to myśmy chcieli, żeby nikt o tym nie wiedział. No i powiedziałam, że święty Mikołaj. I tak zostało. Agencja świętego Mikołaja. To oni najpierw, bo jak dzisiaj to pamiętam, Asia rozmawia, zatyka słuchawkę, mówi, znowu się pytają, kto to robi. To ja mówię, no to powiedz im, że święty Mikołaj. No. A był grudzień, więc bardzo to pasowało. I pani pisze, agencja świętego Mikołaja. No a ten wizerunek, taki nietypowy? No, wizerunek to jest, no to jest po prostu biskup święty Mikołaj. To jest ten prawdziwy biskup od potrzebujących, namalowany przez Krzysztofa Kokoryna, znakomitego malarza. I to jest ten nasz właściwy patron. Żeby było jasne, my nie toczymy, nie uczestniczymy w jakiejś wojnie z Santa Clausem. Nie życzymy źle tym marketingowym Mikołajom, tylko zawsze bardzo nam zależy na tym, żeby odróżniać świętego Mikołaja, biskupa, który namawia do pomagania, od tych innych z pomponem, którzy namawiają do kupowania, między pomaganiem a kupowaniem. Kupowaniu nie ma niczego złego, byłoby bardzo dobrze, niechże reklama i ten marketingowy Mikołaj namawia do kupowania, to można kupować po to, żeby choćby z serca podarować coś, albo żeby pomóc, to wszystko dobrze. Natomiast rzeczywiście zacieranie tej granicy jest dla nas dość, znaczy jakby podkreślanie tej granicy jest dość istotne, bo no cóż, święty Mikołaj jest po prostu wielkim świętym zarówno Kościoła Wschodniego, jak i Kościoła Katolickiego. Ja nawet sprawdziłem to najczęstsze wezwanie kościołów w Polsce. Ja sam zresztą, bo tak a propos przypadków i braków przypadków, zdałem sobie sprawę, że kościół, do którego w dzieciństwie chodziłem z dziadkami, to był XIII-wieczny kościół świętego Mikołaja, więc jakoś się te rozmaite kręgi toczą, ale to jest różnica ważna. No i dlatego, że to święty, i dlatego, że to piękna, bardzo ważna postać, bardzo pouczająca, bo to wcale nie był tylko taki sobie sympatyczny pan z Coca-Colą w garści. No, no tak, na soborze w Nicei dał w twarz Ariuszowi i musiał zostać aresztowany, jak podają legendy. No nerwus. Znaczy, ja bym powiedział tak, oczywiście tak, on rzeczywiście dał człowiekowi, który uważał za heretyka w pysk, tak mówi. To nie jest rzecz, ja nikogo mnie namawiał do bicia ludzi o poglądach, z którymi się nie zgadzają, ale trudno zaprzeczyć, że to jest dowód bardzo poważnego traktowania spraw najważniejszych. O tak, na pewno nie był to taki deliberujący intelektualista, co to mówił i to prawda, i tamto prawda, ale to też widać w całej jego aktywności, bo to niesamowita postać, zupełnie niesamowita. Mnóstwo takich bardzo ważnych, fundamentalnych przekazów na jego temat. Myśmy po tym, jak to się stało, no bo tak jak Kasia mówi, to się stało trochę wszystko przez przypadek, to sobie potem myśleliśmy, no dobrze, no to teraz trzeba dorobić ideologię. Trzeba się zastanawiać, dlaczego tak się stało, prawda? Co z tego wynika? I z tego wynika bardzo dużo, bo to ta pierwsza podstawowa legenda o młodzieńcu, który daje złote kule trzem dziewczynom, która tak wygląda jak z bajki, prawda? Bo to złota kula, trzy córki, no wszystko jest jak w bajce, ale jak się dobrze zastanowić, o co chodzi, bo on, przypomnę, dziewczynom ubogiego sąsiada podrzucał złote kule. Po co? Podrzucał je dlatego, że to były czasy, w których po prostu bez posagu dziewczyna nie mogła wyjść za mąż. Jak nie mogła wyjść za mąż, no to kończyła albo w nędzy, albo na ulicy, prawda? W związku z tym dając te pieniądze i dając je dyskretnie, on dawał im po prostu szansę. I to w ogóle jest kapitalne, bo jak się nad tym zastanowić, zresztą ta tradycja trwała. W Polsce jeszcze przed wojną stały w kościołach skrzynie świętego Mikołaja. Podobno Piotr Skarga je do polskiego kościoła wprowadził, gdzie zbierano na posagi dla niezamożnych panien. Czyli w ogóle wprost wzięta ta tradycja. I to jest genialne, bo to jest to, co Jan Paweł II nazywał wyobraźnią miłosierdzia. Takie dziwne określenie. Czyli tak jakby zdolność wyobrażenia sobie precyzyjnie, jak i w czym pomóc, prawda? Znaczy, jak to zrobić, żeby to była mądra, trafiona pomoc. No to teraz rozumiem pewnie, skąd się wzięła ta akcja stypendiów świętego Mikołaja dla uzdolnionej młodzieży, tak? Bo to się wpisuje w ten charyzmat waszego patrona. No to prawda, to prawda. Te stypendia świętego Mikołaja polegają na tym, że szukamy takich świętych Mikołajów, szukamy ludzi, którzy w swojej miejscowości, w której mieszkają, są gotowi pomóc dzieciom, które no, w szkole w tej miejscowości po prostu potrzebują tej pomocy. Pomysł jest taki, że my staramy się uczyć pomagać, czyli nie chcemy zastępować ludzi w pomaganiu, tylko te umiejętności, które posiadamy, plus wsparcie finansowe, bo ta zbiórka, którą w zeszłym roku choćby robiliśmy dzięki Trójce, fantastyczna, pozwala nam podwoić to, co zbiorą ci, którzy zgłoszą się do nas do współpracy. I w tej chwili mamy już kilkaset szkół w całej Polsce, w której są tacy koordynatorzy, którzy razem z młodzieżą organizują zbiórki w swojej okolicy. I my dzięki między innymi słuchaczom Trójki, miło o tym na antenie Trójki powiedzieć, właśnie dzięki Państwu, którzy uczestniczycie w tych aukcjach fantastycznych przez Kubę Strzeczkowskiego prowadzonych, możemy podwoić tę zebraną kwotę. Także to jest tak, że my byśmy chcieli, żebyśmy przez lata po prostu zbierali pieniądze, które przekazywaliśmy wprost. I to jest trochę tak, że jak ma się do tego talent, to nie jest trudne. Tylko problem polega na tym, że jak znikają darczyńcy, bo często są to jakieś duże firmy i tak dalej, to w ogóle sprawa znika, tak jakby jej nie było. Nie zostaje nawyk, nie zostaje umiejętność, nie zostaje żadna struktura. A tu mamy nadzieję, że w zasadzie, jeśli idzie o przynajmniej kilkadziesiąt z tych kilkuset szkół, gdyby Fundacja Świętego Mikołaja jutro zniknęła, wyparowała, to tam i tak trwałaby ta działalność. No właśnie, bo... No tak, i dzieci nie zostałyby same. Czy te stypendia by trwały dalej? Tych stypendystów mamy już naprawdę kilkuset. W tym roku mamy ponad 200 nowych stypendystów i to są naprawdę wspaniała młodzież, wspaniałe dzieci. A jakie historie niesamowite. Z niezamożnych rodzin, zdolne i... No, po prostu nie możemy ich zostawić. Tak? I dzięki temu, że szkoła sama odpowiada za nich i się w to angażuje, no to po prostu działa przez lata. No, czyli tak jak w tej opowieści o świętym Mikołaju, to właściwie otwieracie perspektywy na przyszłość dla tych młodych ludzi, które no, w przeciwnym wypadku mogłyby być mocno ograniczone. No nie wiem, czy by, no znaczy ci wszyscy, którzy się tym zajmują. Myśmy rzeczywiście bardzo poważnie wzięli ten przekaz opowieści o Złotych Kulach, w którym to jakoś dla mnie był taki bardzo przekonujący, bo ja jakiś czas życia spędziłem w Afryce Zachodniej. Tam widziałem po prostu mnóstwo takiej pomocy bez sensu, no mówiąc krótko. Po prostu jakieś gigantyczne maszyny, jakiś rząd wysyłał maszyny, przyjeżdżały statkiem. Nikt nie uczył, jak je z nich korzystać. One zarastały dżunglą. No taki jakby... Właśnie dobrze tam zrozumiałem, co to jest brak wyobraźni miłosierdzia. Takie działanie, które, bo często jest tak, że ogromny wysiłek może pójść na darmo, jeśli nie ma tej właśnie świętomikołajowej uwagi, takiej komu, gdzie tę kulę, czy kulkę, czy kuleczkę czasem, bo czasem tyle wystarczy, czasem naprawdę wystarczy kuleczka. No w tych naszych programach stypendialnych to jest tak, że często ludzi, od młodych ludzi, od spełnienia największych marzeń, dzielą kwoty naprawdę tak niewielkie z perspektywy człowieka średnio sytuowanego, że to, proszę mi wierzyć, to są rzeczy nie do uwierzenia, ile może zrobić nieraz kilkaset złotych w ciągu roku, jak może zmienić gruntownie czyjeś życie, dając mu szansę na dojazd na jakieś zajęcia, które inaczej są dla niego niedostępne po prostu. Albo kupienie sobie, nie mam pojęcia, butów, które pozwalają uprawiać jakiś sport. Często są to naprawdę bardzo, bardzo drobne rzeczy, no a to jednocześnie jest takie uczucie, że ja nie wiem, czy my mamy jakiś tam gaz łupkowy, ale mogę powiedzieć, że mamy na pewno skarb naturalny w postaci no, po prostu nieprawdopodobnych talentów, które są wszędzie. I to jest tak, że jak się tego nie nauczymy wydobywać, no to koniec z nami. Znaczy, jak się nie nauczymy gazu łupkowego, to nie wiem, to może dobrze, może źle. Nie potrafię tego ocenić. A wydobywaniu tych talentów, jak dobrze rozumiem, nie służy wasza kolejna inicjatywa, Akademia Liderów, tak? Bo na czym ona polega? No to jest takie nasze najmłodsze dziecko, najmłodszy nasz projekt, który od już 4 lat udaje nam się prowadzić. Na czym on polega? Zapraszamy młodych ludzi, licealistów, którzy chcieliby w swojej okolicy zrobić jakiś projekt społeczny. Co to jest projekt społeczny? Zająć się starszymi osobami w okolicy, zorganizować jakieś zajęcia, wystawy, wydać książkę. No, różne pomysły ci ludzie mają. Zapraszamy ich, żeby te pomysły do nas zgłosili. Wybieramy najciekawsze i następnie zapraszamy ich na 10-dniową taką szkołę letnią, na której uczymy ich, jak ten pomysł przekuć w projekt, taki naprawdę projekt, tak? Czyli jak to wszystko zorganizować, jak pozyskać sponsorów, zrobić budżet, harmonogram, żeby to ostatecznie wyszło. Jak prowadzić przedsięwzięcie? Bo to jest tak, że rzeczywiście z jakichś powodów, które nie do końca rozumiem, nasz system kształcenia, dając wiele fantastycznych umiejętności, bardzo skąpi takich umiejętności współdziałania. To jest rzeczywiście jakiś ogromny deficyt. Organizacja pracy kilku osób jest czymś bardzo trudnym. Ja pamiętam i to oczywiście ma w tym swój udział ta społeczna pustynia, która została po komunizmie, ale to musiało być jakieś starsze, bo ja niedawno do mnie dotarło, jakoś tego nie rozumiałem, że mój dziadek przed wojną zajmował się organizacją ruchu spółdzielczego. Właśnie tego, znaczy tego, żeby ludzie nauczyli się robić coś razem. Dlatego my szukamy, szukając tych, którzy przychodzą do szkoły letniej, prosimy ich, żeby od razu potrafili znaleźć sobie jakiś zespół, prawda, z którym będą to realizować i oni uczą się zamieniać to marzenie w projekt podczas 10 dni, pracując oczywiście ze świetnymi ekspertami. My mamy nadzwyczajne szczęście do rozmaitych współpracowników i oczywiście tu cudowny zespół szlifuje ich talenty, nie wiem jak je nazwać, menadżerskie, społecznikowskie, kapitalnie. Oni potem wracają do siebie do domu, robią to, cały czas będąc w kontakcie z tymi swoimi tutorami, mogą do nich dzwonić, mailować, smsować, konsultować się na bieżąco. I potem właśnie dopiero co mieliśmy w fundacji tę młodzież, która latem swoje projekty przygotowała, przyjeżdżają zimą i pokazują, jak im wyszło. No i to jest, mogę powiedzieć tak, w reklamach się tak często mówi, że jest przed i po, prawda? No to tutaj ludzie przed i ludzie po to są różni ludzie. Znaczy ci przed to są ludzie, którzy marzą sobie, ale nie wierzą, nie mają pewności, boją się. Ci po to są tacy ludzie, którzy już wiedzą, że po prostu mogą Polskę zmieniać. I to jest w ogóle niesamowite. A proszę powiedzieć, która z waszych akcji sprawiła wam najwięcej radości, takiej satysfakcji, że no, czujecie się spełnieni, do niej najczęściej wracacie w waszych myślach? No dla mnie to jest taki projekt, taka akcja, którą robiliśmy też z Trójką zresztą przez wiele lat. To była pomoc dla rodzinnych domów dziecka. To jest taki temat, który no, w fundacji jakby wyszedł, że chcielibyśmy pomóc tym rodzinnym domom dziecka. Stworzyliśmy dla nich fundusz edukacyjny i rok w rok rzeczywiście zbieraliśmy naprawdę sporo pieniędzy. Przekazywaliśmy te pieniądze rodzinnym domom dziecka na też konkretne jakieś przedsięwzięcia edukacyjne dla dzieci. Wcześniej poprzedziliśmy to też takimi gruntownymi badaniami, co tak naprawdę jest potrzebne i na co te środki powinniśmy przeznaczyć, żeby to miało sens i żeby to rzeczywiście przyniosło jakiś efekt. No i naprawdę to był bardzo, bardzo taki dobry, myślę, program. No i pamiętam, jak nawet osoby prowadzące te rodzinne domy dziecka mówiły, że drodzy państwo, to jest najsensowniejsza pomoc, jaką kiedykolwiek otrzymaliśmy. Tak, takie mieliśmy głosy. No i to bardzo było naprawdę motywujące. Oj, nie wiem. Ja to chyba nie potrafię tak wskazać. Bardzo, bardzo ważny jest dla mnie ten projekt, który teraz robimy, Stypendia Świętego Mikołaja. Bardzo ważna też jest ta pomoc dla Aleppo. Nie wiem, czy stanie się to dłuższym projektem. Mieliśmy takie poczucie, że niepodobna nie zareagować na tę tragedię, zwłaszcza oczywiście, że to dotyczy wszystkich w całej Polsce, ale zwłaszcza dla ludzi tak żywo, jak akurat my związanych z Warszawą, to te obrazy z Aleppo, które no po prostu stawiają przed oczy wspomnienie w Warszawy w 1944 roku, już po tych wyburzeniach, po walkach i te wszystkie no, straszne wspomnienia sprawiają, że niepodobne było wyobrazić sobie, żeby tego nie zrobić. Rzeczywiście ogromnie mnie cieszy, bo też widzę, że to też trafia w jakąś wielką potrzebę, znaczy po skali reakcji słuchaczy Trójki na tę akcję też widzę, że po prostu jest rzeczywiście jakaś ogromna potrzeba pomocy i solidarności w tej sprawie. Tam sytuacja jest bardzo skomplikowana, no nie jest rzeczą polityczną, żeby organizator akcji humanitarnej komentował tam na miejscu sytuację polityczną, ale ona jest, o tak ucieknę w taki zwrot, jest bardzo skomplikowana i mamy tam na szczęście no, znakomitych partnerów na miejscu, w związku z tym wierzę, że będziemy mogli bardzo rozsądnie i bardzo właśnie tak po mikołajowemu te pieniądze tam rozdysponować, żeby trafiły we właściwe ręce i we właściwy moment, ale no, bardzo jestem poruszony tym aktem solidarności. No i też bardzo państwu dziękujemy za wpłaty i za SMS-y, bo cały czas one do nas napływają i za te przedmioty, które państwo kupujecie w licytacjach Kuby Strzyczkowskiego. To jest naprawdę ogromna, ogromna pomoc dla tych dzieci, które tam tej pomocy potrzebują. No ja to jeszcze w ogóle muszę powiedzieć, bo my tak się jakoś złożyło, że rzeczywiście z Trójką jesteśmy związani nieomal od samego początku. Przez te 20 lat tutaj czas nam mijał. Wiele razy żeśmy tutaj przy rozmaitych przedsięwzięciach mieli okazję mówić o tych działaniach i prosić państwa o pomoc. I mam wrażenie takiej no, niezwykłej. W Trójce się zmieniało przez ten czas bardzo wiele. Były różne ekipy, zmieniały się twarze, zmieniały się dyrekcje, ale niezmienna taka przyjaźń tej instytucji no i słuchaczy po prostu niebywała przyjaźń, życzliwość, która nas zawsze spotyka. To jest coś też takiego bardzo budującego. To jest część właśnie tego pozytywnego obrazu świata, o którym mówiłem na początku, że to człowiek po prostu ma dzięki takim doświadczeniom możliwość życia w jakimś być może lepszym, niektórzy powiadają nierealnym, ale moim zdaniem bardzo konkretnym świecie. Mhm. Mówił pan o tych skojarzeniach z Powstaniem Warszawskim. To nas odsyła do historii. A część waszych kampanii społecznych poświęcona była właśnie nie tylko kwestią dobroczynności, pomocy, aktywizacji tych lokalnych społeczności, ale także polityce historycznej, znaczy pamięci narodowej. No mi w pamięci utkwiła taka wasza kampania Bohaterowie naszej wolności. Skąd właśnie taki pomysł, żeby wejść w ten obszar? Znaczy to jest tak, że tak jak mówiłem, my jesteśmy okropni. Ja wiem, że to mam nadzieję w niczyich uszach to nie brzmi niegrzecznie, ale my jesteśmy okropnie zakochani w Warszawie i bardzo warszawscy. Ja miałem zaszczyt, Jasia też była w to angażowana, uczestniczyć i być w tej, miałem zaszczyt być w tej grupie, która budowała Muzeum Powstania Warszawskiego, z całym środowiskiem ludzi, którzy też są bardzo ściśle z Fundacją Świętego Mikołaja związani. Rzeczywiście ta historia zaczęła się od kampanii, którą już nie pamiętam, chyba w 2000 roku organizowaliśmy. Ona się nazywała Bohaterowie naszej wolności. Mieliśmy takie uczucie, że chcielibyśmy po prostu podziękować. Znaczy, czasy nie sprzyjały wtedy. Jakoś taki klimat był, że właściwie wszystkie takie rzeczy były traktowane jakoś tak nieco lekceważąco. Nie chcę powiedzieć pogardliwie, ale tak wszyscy mówili, a Polska musi się zmieniać, nie wracajmy do tych starych rzeczy. A ja jakoś wyrosłem wśród ludzi, którzy no po prostu kawał swojego życia i zdrowia oddali w takich bardzo dramatycznych sytuacjach. I myślałem sobie, jest jakoś nie w porządku, że w Polsce nie ma takiej przestrzeni, która pozwoliłaby oddać im sprawiedliwość, podziękować, no wyrazić swoją wdzięczność po prostu. Myślałem o tych moich rozmaitych ciotkach prawdziwych i przyszywanych, które całe życie chodziły z odłamkami, które wbiły się w czasie wojny, w czasie powstania i myślałem sobie, no nie może być tak, że nasze pokolenie się im nie pokłoni po prostu. Mówiłem, bo historia Fundacji Świętego Mikołaja to jest historia przyjaciół, którzy włączają się, często wspaniałych, wielkich artystów. Również mówiliśmy o Krzysztofie Kokorynie, który wymyślił i namalował postać Świętego Mikołaja. Teraz muszę powiedzieć o innym wielkim artyście, reżyserze i fotografiku Wojciechu Wietesce, z którym też żeśmy mnóstwo i filmów, i zdjęć plakatowych zrobili. I Wojtek zrobił wtedy fotogramy 20 bohaterów, ludzi, którzy w czasie wojny przeżyli taki moment, kiedy stanęli w obliczu wyboru, w którym ryzykowali życie. Znaczy na jednej szali stało takie ryzyko. Przeżyli, ale mieli taki moment w życiu. To byli ludzie z bardzo rozmaitych, mówiąc kolokwialnie, parafii. Od Akowców po, nawet mieliśmy Berlingowca. Także tu jakby nie chodziło o jedną linię. Chodziło o pewną postawę wobec Polski. I zrobiliśmy ich zdjęcia, piękne fotogramy. Wojtek rzeczywiście Wielki zawsze tutaj zrobił rzecz niebywałą, bo po prostu było w tych portretach widać coś dużo więcej niż nastrój. I zrobiliśmy wystawę w Zamku Królewskim. Poprzedziliśmy ją kampanią, która zaczyna się od pytania poświęcić życie za ojczyznę. I to rzeczywiście z powodów dziwnych, dla mnie niezrozumiałych, wywołało jakieś ogromne kontrowersje na początku. Atakowano to, mówiąc, że to jest promocja patriotyzmu militarystycznego. Ja sobie myślę, patriotyzm jest jeden. Znaczy, jak jest wojna, to jest taki, jak jest pokój, to polega na płaceniu podatków, ale zawsze polega na tym samym, na gotowości poświęcenia czegoś dla dobra wspólnego i pewnej solidarności wobec innych ludzi. No, mówiąc tisznerosko, gotowości do noszenia cudzych ciężarów, prawda? Te ciężary raz są olbrzymie, jak w czasie wojny, raz są lżejsze, jak w wypadku podatków czy uczciwości wobec państwa, tak? Ale zawsze to są jakieś ciężary dla innych. No i tak się zaczęło. Potem mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w budowaniu Muzeum Powstania Warszawskiego i na szczęście też od tej pory ten klimat się w Polsce poprawił i dzisiaj już nikt by się pewnie nie oburzał, że młodzi wtedy, w sensie młodsi niż dzisiaj ludzie, chcą się w pas pokłonić i podziękować tym, którzy poświęcali więcej niż ci, którzy dzisiaj tylko płacą podatki. A to na koniec jeszcze chciałbym poruszyć sprawę innej formy waszej aktywności, która wynika z pewnej pasji intelektualnej, bo oprócz tego filaru, o którym mówiliśmy, związanego z dobroczynnością, z kampaniami społecznymi, jest drugi filar intelektualny, wydawniczy, związany chociażby z pismem Teologia Polityczna, portalem, książkami. Ostatni numer Teologii Politycznej zatytułowany był My, Rzymianie, i dosyć ciekawie definiował Polskę. To znaczy, na takie pytanie, czy Polska leży na wschodzie, czy na zachodzie, to wy odpowiadacie, że Polska leży nad Morzem Śródziemnym. Ja to tak wiążę też właśnie z tą waszą całą aktywnością, z tym waszym światopoglądem. Czy może się mylę? To jest tak, że jakimś talentem świętego Mikołaja, jeśli to brać poważnie, chcielibyśmy, to myśmy się zastanawiali, co to znaczy. Co to znaczy misja świętego Mikołaja? Jak dostaliśmy cudowne prawo do noszenia takiego miecza. Co to znaczy? I powiedzieliśmy sobie, to znaczy rozumieć i pomagać. Jak tak najkrócej mówiąc, to w tej historii i w wielu innych legendach o świętym Mikołaju jest taka chęć, żeby zrozumieć, a potem pomagać. Co to znaczy rozumieć? Tak? To rozumieć rzeczywistość, w której się żyje. I myśmy to traktowali zawsze bardzo dosłownie, w sposób absolutnie obsesyjnie. Każdą kampanię poprzedzaliśmy badaniami. Mamy przyjaciół, tu już zwłaszcza Millward Brown, powinien dostać, być beatyfikowany wśród badaczy, po prostu tyle, ile badań zrobił społecznych, żeby nam pomóc w rozmaitych przedsięwzięciach, to nie zliczę, więc zawsze staraliśmy się bardzo precyzyjnie wiedzieć. No ale oczywiście badania empiryczne takie, które pozwalają rozpoznać potrzeby rodzinnych domów dziecka, czy samotnych matek, bo robiliśmy tych badań mnóstwo i zresztą takich solidnych raportów, to jest nie wszystko. Chcemy też rozumieć, czym jest Polska, gdzie jesteśmy, prawda, co to znaczy. Więc ponieważ jest tak, że takie działania jak fundacja wyrastają z pewnych pasji ludzi, którzy ją tworzą. Tak się składa, że Fundacja Świętego Mikołaja to są ludzie bardzo zaangażowani w kwestie społeczne, charytatywnej pomocy, ale też bardzo, powiedziałbym, rozfilozofowani. Tak po prostu tak się stało, że w tym kręgu jest po prostu dużo świetnych głów filozofów. Taką mają przywarę ci filozofowie, że się ciągle zastanawiają, o co chodzi, co się dzieje, na czym to polega. I z tego po prostu bierze się wydawnictwo, pismo, portal, dziesiątki młodych, wspaniałych ludzi, bo to rzeczywiście niebywałe. W tej chwili wydajemy w ogóle tygodnik internetowy, który prowadzi już nawet, trudno nawet powiedzieć, młodsze pokolenie, bo to już są ludzie, którzy mogli być moimi dziećmi. Więc to jest w ogóle też niezwykłe doświadczenie, bo to ogromne ogólnopolskie środowisko, pełne pasji do pracy charytatywnej i filozoficznej, i literackiej w ogóle, i politologicznej rozmaitej, więc no, bardzo wierzyliśmy Zasią, że to musi być integralne. Rzeczywiście jeszcze w latach 90. nieraz mówiono nam, może to rozdzielcie, róbcie to osobno. I to była pewna pokusa, tak myśleliśmy sobie, a tutaj będziemy robili działalność charytatywną, a tę intelektualną osobno. Ale potem sobie pomyśleliśmy, to absurd, no człowiek jest integralny. I rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, że najwięcej osób do naszego środowiska, czy dużo więcej osób do tego środowiska trafia poprzez teologię polityczną niż poprzez działalność charytatywną. I mówię o ludziach, którzy na przykład potem się angażują głównie na przykład w pracę charytatywną. Że to jest jakoś tak, że poprzez myśl do czynu. Tak, że to jest, znaczy, że ja bym powiedział, to jest tak dobrze dzięki temu, mam nadzieję w każdym razie, dla wielu ludzi, że to jest przekonujące, że nie tylko coś robią, ale mogą się zastanowić, dlaczego, mogą podjąć decyzję. No, no właśnie, znaczy mogą starać się rozumieć i pomagać, prawda? Ja nie twierdzę oczywiście, broń Boże, że koledzy w innych instytucjach nie rozumieją, bo to nieprawda. Chodzi mi tylko o to, że no, ponieważ akurat my jesteśmy tak tą filozofią dotknięci i rozpaleni, no to nie możemy się oprzeć, żeby przy okazji nie napisać książek i nie wydać pisma. I to by było najlepsze podsumowanie, motto naszej rozmowy, rozumieć i pomagać. Fundacja Świętego Mikołaja, Teologia Polityczna, czyli środowisko, które nakłania właśnie do tego, do poznawania rzeczywistości i do pomagania innym. I program Trzeci Polskiego Radia włączył się w tą akcję pomocy. Przypomnę na koniec, że już w najbliższy piątek między godziną 16 a 19 Kuba Strzyczkowski poprowadzi audycję, podczas której odbędzie się świąteczna aukcja, z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom w Aleppo. Inicjatorami tej akcji byli moi dzisiejsi goście w studiu, założyciele, osoby stojące na czele Fundacji Świętego Mikołaja, Joanna Paciorek. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, chcę jeszcze przypomnieć, że cały czas w tę akcję można się włączyć, można wysłać SMS o treści pomoc pod numer 7545 i 5 zł dzięki temu trafi do Aleppo. I bardzo Państwu za te SMS-y dziękujemy. I Dariusz Karłowicz. Tak jest. I zapraszam na piątek. Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. I pozdrawiamy Państwa serdecznie, wszystkich naszych wolontariuszy, pracowników, wszystkich naszych po prostu dobroczyńców. Dziękujemy Państwu bardzo. A ja, ponieważ się z Państwem przed świętami nie usłyszę, to chciałbym złożyć życzenia spokojnych, szczęśliwych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i później Nowego Roku. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia już w Nowym Roku. Grzegorz Górny.